سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بعد